nalali pongite na kokanisa likamboni nina sali asusi ekotelinga na motema ya serienga na bibili banda somo isalingai idenga na landa ye epai kona ebite bipaile ya pendeke kai kona ebite nasali kobanga mingi nokibako desarme yebo mama Yogi palo belinga isena sango ye akotakwa Kasusi ego telinga na mote maya serienga na lukina ye bamba dananga ya teme Idenga na landa ye epa ikona evite Kuna ye akepeke nga ikona evite Nasaliko banga bingino kibako detune ye ho mama Kaina bela kamaladi ya banere Eko sanga na bapashi ya ramulwe Oko kumbanga mboya pamba sherie mte Zongai kaina kobeba he Kanisali kamboni nina sali Kasusi ekote lingana motema ya serienga na bibili banda somo isalingai Idenga na landa ye epa ikona ebite Pipa ye akedege na ikona ebite Nasali kobanga bingino kibako desarme yeho mama Bweka bwenye, silie, bweka bwenye Yatumina, yaya, bweka bwenye Akipaka ngaite na vandela ena ndako Akoma kuturne na yoka kayese na sango mama he Pamba pamba, lelo na tombi pamba Pamba pamba, sheri ya kipitako Akipaka ngaite na vandela ena ndako Akoma kuturne Bolingwe pai mosusu Chirina nga wili nibisingwe kini kise Nibale kende sangwe kumiko tula mbango mbango Nakisuka mama basi minyo Soki erate kisuke kukende nalutenele mama mabanga minyo Akipaka ngaite na bandera ena ndako Akoma kuturne Pai mosusu Sheri nanga Bosana na emoto atina ndango Vina vie Isimwe kini kese Bamba bamba Seli ya kimi ndango Akipaka ngaite Na bandela ena ndako Akoma kuturne Na yoka kayese Na sango mama he Thank you. kangaite na bandela yena ndako akoma ko tourne na yoka ka yesela sango mama eh bamba bamba lelo na komi bamba bamba bamba sheri ya kibrita ko akipa kangaite na bandela yena ndako akoma ko tourne na yoka ka yesela sango mama eh sheri na nga kabinde bolingwe pai mosusu Na yoka kaya sena sango mama.